ci rolu qaida bobu batay moy al yaqin la yazalu bi shakk amna benen ñentel qaida bu cheikh sir salah bi radhiyallahu tabarakallahu wa nafa'ana allah barakatu indi moy al aslu al adam al aslu ci saanu mbiri moy al adam moy kon 4e qaida al aslu ci saanu mbiri al adam moy ak ñak am moy lan par exemple mu joxe exemple mune comme par exemple ki nga xamantene dafa lek ñamu kenen wa nit ki tek de nga ñu tibul ko añ li deug fekk bu xoss lu ji han ñu tibul ko añam ben plateau ci bu jël tegal ko waaji ñew ne manam ñu tibul ko modu ibra ñew na ñew lek ko yaangi deg ñu tegal ko samba demba ñew lek ko après demba daal ni yow yaama ko mayon samba ne musuma la may sama añ mu ne ah demb ye ñun do doon waxtaan ngeen mo sama añu suba bo deme grawul mën nga ko lek ndax ban daam fenn fu may jaar deeng demba ne may ñu ko booba dañuy deugal samba parce que manam samba ne manam ne mayuma lako won booba samba bi borom andi mom lañuy deugal ndax lan ndax al aslu adamul ibah ndax ci samba bi moy ne daganul won ci samba ci demba bok daganul won ci demba deeng moy ci samba bi dal moy waji dagan mayuko ko won wa lol mo mayuko ko won lolay ci samba kon xam nga lol batay moy reelu ci al yaqin la yuzal bi chak moy sa moy li weur mo li woor ba pare moy samba ko mom legui demba ñew lek ko mom quoi hmm lek ko ko am de fek samba ko mom moy ci sa legui mi ngi melni tamit fi batay moy al aslu al adam ci san moy ñakkal moy comme ñaari nit ñaari goor ñaar gaay taxaw ñu déggé ci kenn ci ñom ñaar baat buy wone ni ñiapam da tak ñom ñaar kenn ku ci nekk bañ né dédét bu man kenn ku ci né néna non ñiap li ngay dél ñiap gi tok du man té ñom ñaar nit dess kessé la ñofi né kenn ci ñom du war ci ñom ak japp parce que kenn ku ci nek neena du mom kenn ku ci ne japp na ne du mom daf ko gem ne du mom effectivement mom japp gi mom jappam tuñu wala jek xet bi wala ne japp tojna genn marsalan di xéñ fi mais kenn ku ci ne japp na ne du mom kon kenn du japp waye fi nak mu am lu am solo moy ñom ñaar seeni julli dañuy atté manam seenu julli ñom ñaar ñepp buñu jullé dañuy atté ni seen julli baxna and ak né amna kenn ku ci jullé baaxul mais comme mom lér nako ni du mom manam kenn ku ci nek selon sa considération lañ lay atté sauf que kenn du dagan kenn ji julli ci ginnaw morom mi nak lool mom du dagan mais kenn ku ci nek bu jappé ni du mom effectivement té mu gëm ko yalla du ko tek lulul limu japp té mu nek deug lu sincère ci mom manam né njappam tojut and ak né normalement ja djullem waru won bax mais djullem dañ koy day accepte tout de même parce que lan parce que mom ci bopom atté ku yor ndiap la am parce que ciossan moy ñak am ñak gogo wa deng tay par exemple bu fekente ne ñaari goor dañu taxaw kenn ki ne pitax mi dinaaw de pit mi dinaaw bu fekete ne baxoñ la bune baxoñ rek sa jabar fasena lool moy sa fasak jabar bune baxoñ ki ci dess ne parce que fek ñu deg am pit muy romb ne ki bune baxoñ rek sa ki wala ñu joxe benen exemple comme par exemple auto ap auto di romb waji daal ni ete nañu tipo gaay ni ete comme ni gaay def rek nañu tipo wa kenn ki ne bune bon chercheur salah dou la dalal mom baxon la doxé exemple nagn doxé exemple bobu après ñu dogu ñew ci suñu exemple manam dañu gis ni am picc gay naaw ñu ne eh picc mi di naaw de bu dé baxoon la bu ñëwé ba fi bu ñu xam né baxoon la kon sama soxna fassana ko ki ci dess né budul baxoon sama soxna fassana mu naaw té xamuñu lan la manam mu naaw borom bu ñu xol xamuñu ba xam baxoon né wala du baxoon wa kenn ci ñoom duñu hein kenn ci ñoom seyum du tass ci zahir ndax lan ndax kenn ku ci nek ci ñoom ndax ciosan bi ciosan moy al adab moy ne mbir mi du baxul moy ñak moy do ne ko mbir mi du baxul lolo ciosan ki ci dess nek tamit ci mom ciosanam moy ne mbir mi kon baxul la parce que de toute façon dagan gi ko soxnam daganon mu mënu ko haramé non rek ci malif rox il faut pour mo haram ko il faut ko mbir mi leer deng kon ciosan moy ne haramu xanamu ko batay manam moy ñak ga haram moy ciosan légi kon ñu ñëw ci suñu exemple ñun biñu bëggoon moy buñu déggé auto di rire kenn ki né Citroën la ki ci dess né Peugeot la ki né budé Citroën nantiko budé Citroën sama jawar fassana ko ki ci dess né wala wala budé Citroën masalan nangam am wala yu mel non ki ci dess wax contraire bi mbir mi rombu té xamuñu lu mu doon du Citroën la wala ki ci wala xamuñu lu mu doon bobu tamit moy manam jabaru kenn du tass parce que lolu moy tassane dem parce que lolu mom moy tassane kon lolu tamit règle la al aslu al adam règle la bo xamne dafa dugg ci bir règle yoy non walillahi alhamdulillah minna